طالبانو یو سړی و ژرندې تبار وړی ژرند پیژنې ژرندې تبار وړی په پاخو نو شان هم نو په شا یې وړی و نو هغه ژرندې والا ته ویلي وو چې دا غنم را وړه هغه غنم ور وړه کړي وه دی چې ورغلي چې را په شا کړې وه کور ته یې را وړل نو خو لږ په قوت کې و باره یې ویلی و د ځانه سره یې ویلی و دغه شیوان دا زما د غنمو یو څه غلا کړي دي دا ډېر سپک دي غلا کړي دي تر یو ځایه پورې چې تللی وو باره نو پیس ستړی شوی وو چې په شا وه باره یې ویلي یا خوراکي نه دي غلا کړي هغه ونی دي تر یو ځایه چې نور تللی وو نور یې ستړی کړی وو خو لا یې کړې وه طالبان باره یې ویلی و ته وه د ځانه یو څه نور په ګټ کړي غلا کړي خو یې نه وه ته وه د ځانه هم یو څه نور ورچولي طالبانو ښیي نو د هغه بار والا چم په ځان مه کوئ خو د څلوېښتو ورځو کتابونه مو شروع کړي دي د بسته کال کتابونه په څلوېښت ورځو کښې وایو په څو ورځې کښې په څلوېښت هغه په څلوېښت ورځو کښې اوس یې بیا پر تهیې زور وکړي ښیي په خوز بعضې کتابونه بیا درسه پاته شول اوس په کنده کښې څو کسه ناست وه مخکې څو واست دا خپل وخت مه ضایع کوئ طالبانو فقط څلور او جېسه بکان دي بالا نهشته دغې اوتې سره څلور اوتې سبقان څلور اوتې چې موږ سبقان وایي د روژې به پنځلس د روژې د پنځلسو کاور موږ سره کړی وو دا به بیا تاسو ته هغه وخت در معلوم شي چې بیا کتاب مو یو چا ته شروع کړي بیا د شپې وګوري چې په یوه ټیکي کښې نه پوهېږي فقط په یوه توري نه پوهېږي په هغه شپه چې یو سړی زر کالدارې درته غواړي هغه یو ټکی در ښیي دا زر کالدارې ورکوي چې څوک ته خبر نه کړي او چې سهار وه طالب ته کښېنې پر هغه ځای راځي وختي لا واخطا واخطا کېږي چې دی نه وي چې پر دا ځای طالب غږ را باندې وکړي په پوه سره بیا به هغه وخت دوی ته درک معلوم شي صحیح دا کتابونه لږ په پایبندۍ باندې ووایاست فقط څلور او کې سبقان دي څلور او کې مهم مهم شیان بعضې په کښې کښې ستی نه وي ورته فکر هغه به درته نه وي شي او که چېرې ستی ورته فکر و هغه سودا خو به مو د ځانه وخېږي په دا ګرده دوره کښې یو توری نه کوي زه لکه زه چې درته وایم ستی یم هغه شزده یي او وارخطایي خو به مو ورکه شي چې بیا یوه طالب ته ور شروع کړي چې دغه شي خو دا ملایانو وویل او دغه شي خو زما دې زده دي که دغه ونه وایاست باره به وارخطا یاست ورته چې دی نه وي چې طالب یو ډبره را وغورځي او زه ورته ودرېږم تهیې داسې مه کوئ قرار وي هغه هم هلته ناست یاست اوس م بیا بعضې کتابونه پرېږدي بعضې وایاست او یو دلته دا برنده کښې بانډار هم مه کوئ طالبان دلته موږ سبق وایي تهیې بانډار کوي ولې داسې کم کوي څلوېښت شپې سبقان دي هغه تهیې دونه لاوبالي پکښې کوي پر ما باندې وخت م زما را ضایع کړی دی ټول م هم را باندې تاور کړي چې ځم و را ځم او ته چې هم نه ووایاست نو څه فایده او تر تهیې باندې هم طالبانو کریي شروع دي په سراویو کښې ګزاره کوي ډوډۍ په پیسو را نه شي یا یې کوچنیان یو زیرې میرې در پیدا کوي او د سرای کریا ورکوي بلان دي وو هغه دی که نه دی که مستی کلان لري چېل در باندې تاوان دي که شیرجان اشتاب ته ووځي هلته یو خټکۍ او هندوانه خوري هغه هم در باندې تاوان دي که چېرې واده والا یې هغه د لېس سرګردانه ګرځي کور ته هم نه شي تللی سلاچي مجرد یې هم غاړې ته باره لوېدلي یا صحیح نو دی مه کوئ طالبان صحیح د پاره وایمه دا درې اوتې دي یا څلور اوتې سبقان دي لږ یې په پایبندۍ باندې ووایاست یو ځای به لا فایده درته حاصله شي بسم الله الرحمن الرحيم ثم ورست اللفظ اغا لفظ موضوع للمعنى نو دا با اما مفرد یا با مفرد بی طالبان ورست براسی و اما مؤلف یا با مؤلف دا لفظ با یا مفرد بی یا با مؤلف و خبر داو چه مقاصد تا زان رسوو چه لفظ مفرد و مرکب تا و نویشو مفرد بیا کلی و جزی ته ونه ویشو کلي بیا ذاتي و عارضي ته ونه ویشو نو قول اشاري نسو زده کولی چې زموږ مقصد قول اشاري دی طالبان نو قول اشاري خو جوړ نه ذاتي خو د عارضیات سره نو ذاتي و عارضي خو نو نسم پېژندلی چې کلیات ونه پېژنو کلي نسم پېژندلی چې لفظ مفرد و مرکب ونه پېژنم د هغه یې دی که نه دی او لفظ مفرد و مرکب مې نسو پېژندلی چې دلالت مو نه پېژندلی دلالت خو مو وپېژندئ اوس نو دی وایي دا لفظ به یا مفرد وي و هو دا لفظ مفرد الذي هغه دی لا یرادو چې نه مرادي بالجزء په جز منه د دې مفرده سه دلالت پر جز د معنا چې د دې لفظ د جز څخه هغه د معنا جز نه مراد دی و دغه څه مفرد ویل کیږي. نکته بیا وای وای مخکې کې دا مفرد تر مرکب سره د دې چې دا مفرد عدمي ام دی مرکب وجودي ام دی او وجود خطی ته معلوم دی اشرف تر عدم وي. بیا یې ولې دا اشرف مؤخر کړی دی هغه مرور ارزل یې مقدم کړی دی دی دفه وکړ وای مخکې کې عدمي پر وجودي ولی مفرد مقدم دی تر اغه مرکب یا تر مؤلف طبعا نخو مفرد تر مرکب تقدمی طبعی لري طالبان تقدمی طبعی خو تسمخ کلاو پیجندی پا سرک اغه اغه دی چه اغه مقدم محتاج الیهی وی و علت تامه دا متاخر دا پار نی و دا غا تویل کیل نو یه دا مخکی کری مفرد پا دای چی بار دی تعریف یې دغه دی که نه مراد یې دی په جز سره د دې لفظ جز د معنا دغه لفظ ته باره مفرد ویل کیږي په پوهېږي. نو مثال یې داسې ذکر کړی دی وایي لکه انسان اوس انسان دغه رقم دی طالبانو د دې لفظ د جز څخه د معنا جز نه مراد دی داسې نه دی چې په انسان کې ان دلالت پر حیوان کوي ثانیه پر ناچک کوي دغه چې دی یا د دې لفظ د جز څخه د معنا جز نه مراجي پر داغه انسان باندې طالبان یو رکم پروت دی او ته پر سر لیکل شوی دا زموږ نسخو چې پر بل انسان لاندې راځي پر هغه پروت دی هغه رکم نه څه نه دی دلته دی طالبان تی به پوسره زموږ په نسخو کې ورسته بیا کل انسان راځي پر هغه یو رکم پروت دی وما آغا لطه ندی آغا دلت دی پر داغ انسان بای آغا رو کم بسی وای وای پا این قیل که چای تراز و کی لا نم نم نم چه انا لپز ده انسان لا یدلو ده لط نکی جزی پر آغا جز ده معنا دا نم نم ولی لانا علی فلام فا الانسان دلالت پر تعریف کیوی او انسانی پر حیوانی ناچک کیوی نو په یو باره انسان مرکب سلام مفرد نسو په پویل دا خو مفرد سو مرکب نسو دا سوال رکم والا کړی دی جواب یې سر رکم والا دش کړی دی وای زوام چې نظیر د مفرد هغه انسان دی په دې قول کې چې الانسان په پویل نو الف لام چې دلت پر تعین دلته کوي هغه جنې وتلی و مثال انسان دی فدا الانسان کی فدغه معین کی دا انسان در یادوم دغه نو طالبان عمر الجز د لفظ د خی جز د معنا نه مرادی خیر دا که په اشو کی رال دا ابو جد په حساب خو بیا کی ادا نه ایسی په انسان کی دی د نونه یو شی مراد دا دی پس د نونه دی بل مراد وی د سینه دی بل عدد مراد اخبا شگر جواب وکړي زمر مراد دلته هغه دی چې جاری پر قانون د لغت وي د لغت په اعتبار باندې اوس په انسان کې یو جز څخه د معنا جز نشي مرادېدلی. یو نقطه د طالبان پر دغه بل جز ان منهو تورې باندې ده وایي قال نور محمد مدقق ویلي وایي مراد په جز ان منهو سره هغه جز مادي مراد دی دا جز ان منهو چې لیکلی دی وایي جز مادي مراد دی په دې کې بیا موږ ولباره یو سوال د پکې چې هغه وروسته ماکه تا دی بیانوي ښه چې جزې مادي مراد فلا یریدونه واردېږي سوال بمثل په دا مثل د ضربه دا ضربه باندې اوس اعتراض نه شي کولی ضربه موږ مفرد بولو خو جز د لفظ یدال پر جز د معنا دی چې موږ ول په دې جز څه جزې مادي مراد دی اوس په ضربه چې کوم مثال سوال واردېږي هغه د پس چاغه سوال داو بانه دا مثل د ضربه یدلو د لط ماده پر حدث باندې هیئت پر زمان باندې کوي دا ماده نه د غدا فری بی دا پر ضرب دلالت کوي دا هیئت چې د تعالی وزن دی پر زمانه ماضی دلالت کوي خو د جز صد لفظ یې د معنا جز آدی مراد وم په دغه سوال نه وارګیږي طالبان ولی جز د ماده د دې ضرب دا دلالت نه کوي پر جز د معنا هغه د ماجی جز یې نه کوي پر هغه جز د معنا دا خو هیئت پر یوه شي دی ماده پر بل شي ده مفرد موږ هغه بولو چې هغه ماجی جز یې د معنا پر یو جز دلالت وکړي دلته هغه شي نه دی ولذا دغه وجه څخه چې زموږ مراد د هغه جزه جزې ماجی دی نو لم یقل دشي نه وویل ماچن چې جزءه بلکې دشي وویله چې جزء منه مع سره د دې چې انه دا جزءه اخسر ام دی پر جزء منه پر دا جزء منه دا جزءه اخسر ام دی هغه اخسر یې پرېښوي دا غیر اخسر یې ذکر کړي په دې اعتبار چې جزء منه دلالت پر دې کوي چې دا مادي جزء دی جزءه کې ویلی وای هغه نو عبارت دا نه و چې مادي دی که غیر مادي هغه دا ولي دا منه چې ذکر سو دا نو ولي موږ ول هغه جزء مادي باره مرادوي نو خو دا من د تبعیض دپاره دی نو هغه جزء به بعض دا نور لفظ وي بعض خو نو د مادي ګرځي هیئت خو په ګرده ماده اغوستی دی او ګرده ماده خو هم ګرده یو شی نو چې من هو یې ووایه من د تبعیض دپاره دی بعض د دې لفظ سه نو ځکه جزې مادي مراد خو مادي جز بعض دی هیئت خو بعض نه دی خو په ګرده ماده اغوستی دی په پوهېږې نو وجه هم دغه وه چې جزءه یې نه ووایه جزء من هو یې ووایه اشاره و دې ته وکړه چې مراد د دې لفظ د جزو سه هغه جزې مادي مراد دی طالبان په پوهېږې نو اوس په ضربه باندې موږ ور سوال نه واریږي په پوهېږې دا خلاص په تدبر کې کېدلی شي طالبانو اشاره و دې سوال په پوهېږې چې اعتراض خو دلته نشته چې حاجت کې و جواب ته پیدا شي دغه اعتراض کله و چې په ضربه سوال واریدېدی تا جواب باره په دغه وکړي چې دا هغه جزء منه سه جزء مادي مراد دی چې دا مادي جزء مراد دی دا منه دلالت پر کوي که مادي نه وایي جزءه بیې ویلی وایي وم په دغه چې ته دغه سوال د پکوې دا خو دا معنا چې سوال نو وارد دی سوال درسره شته نه بیا ته څنګه موږ وایي موږ ول دغه جواب کوي وم و دغه موږ ول اعتراض څه دي په دې تدبر کې اشاره دا سوال ولی نست طالبانو و ما هیئت خو جز ندی ندال دا هیئت ندی فزربک دا نه جز دی ندال پر معنا باندې استوا وا هیئت تلنت پر زمانه کی او اغه ماده پر حدث کی یا هیئت تلنت نکی پر زمانه جز خو ندی دا نم ندی طالبانو بلکه ماده په شرط هیئت دلالت پر چا کوي پر زمانه کوي دا ضربه ماده نه ده پر حدث اما ماده دلالت کوي پر زمانه یې ام ماده کوي ماضي په شرط هیئت نو دال پر زمانه هیئت دی که ماده ده یا ماده ده نو عبارت دی څه چې هیئت پر یوه شي دلالت وکړي هغه ماضي پر بل شي وکړي سوا د جزء صد لفظ جزء د معنا امرات صدا د مرول مرکب سی او مفرد دی بار تا سوال دی صدا پکی تا ول زمل جزء ما د مراد دی دا هیئت خو جزء ما د نه دی مول وای هیئت گر سره دلالت نه کی سوال گر سره نه دی په پویر نو بدا سوال ته اشاره شپ ته دبر جواب د شی ور په طالبان کتابونه د اهلی عربیت هغه ډک په دی باندې دی چه هیئت جز د فعل څخه دی او دال پر زمانه باندې په پوهېږې او اهلی عربیت تو دلیل پر د هغه باندې ویلی دی هغه دی دلیل ویلی دی طالبان اختلاف د زمانې په اختلاف د هیئت راځي ولو که ماده متحد وي او هغه اتحاد د زمانې په اتحاد د هیئت وي ولو که ماده څه شي موږ ویل مغایر وي د ضربه و د نصره ماده طالبانو مغایره ده که نه ده دواړه موږ ول پر یوه زمانه دلت کي معلومه داسه چې هیئت که داسې وایي چې ماده په شرط هیئت وایي دال ماده وایي که ده مادی اختلاف را غلوی نو با ده اغا زمانی اختلاف را تللی او نرد فی با پوسولد نو چه ده اهل عربی تو کتابون پا دیه دکتی چه حیعت مرول دا جز دی او دال دی پر زمانه بانی او دلیل ام پرویلی دی ده دلمیزان که بم بیادا در تراشی دا دلیل فاول طرف نو مرول مرول باره پا دا زربه سوال واری دیدی نو باره می زکه ده اغا جز است جزی مادی واقشتی نو ده اغا سوال واره پا دفست فی با پوسولد دا خلاص او اما مؤلف یا با مؤلف بی دا لفظ و هو دا مؤلف نو نکتاوی و یسما بی المرکب ایزن واره نو منج و هو دا مؤلف بی اللذی اغری لا یکون کزالی چه دغش چه نوی لا یکون چه نوی کزالی کدغش ای معنای داده یراد و مراد وی مرول پا جز سر منه اح یعنی دلالت پر جز ده معنا ده لفظ ده جز سخی جز ده معنا مراد آشوالی ده غا معنا سو ده لا یکون کزالیکه ده لا یکون کزالیکه ده غا معنا ولی سو چه نکته وکه نکته ویلی انا نفی نفی اثبات نفی ده نفی اثبات طالبانو دا نفی ده نفی اثبات فما پرد خو نفی وی لا یرادو نمرادیش دلت دی وی لا یکون کذالیک لا یکون دغر کم لا یکون نبی کذالیک دغر کم چه لا یرادو بلکی یراد و نفی چپر نفی راش خود بار اثبات طالبانو دا نفی چپر نفی راش دا اثبات ولیی ذکر چه سابق کلام که نفی وی دا دومی نفی پرداغه نفی داخلی سوی خواغه نفی ختمی کرده نو چه نفی ختمی کرده خفات اثبات دا دویمی نفی اولی نفی تا متوجیس اولی نفی پاتا سوی چه نفی پاتا پخپل اثبات بارا پاتا سنو کداغه چه نو آغه نو مرکب ده کتولی که لکداغ توستا ایکو تگه چرامی لحجارتی وشتون که دا دبرو دا دبری وسنو نکتا وی پا ان الرامی دا یدلو دا لکی پر ذات من دا اغا چا چلو اغا لر رمی وی پر اغا ذات دا لکی چ دا وشتل کی اول هجاره بیا تا دلو دا لکی پر جسم معین نخ پا یدلو دا لکو کی جز دا لفظ پر جز معنی دا لکو کی که نو کی آن دا اغا تا بیا مرکب ویل کی دا خلاص اشاور سروائی تالیبان سم اللفظ اح الشجر وي أقول الزوائم ولما فرغت فارغ المستنف ده بيان صد دلالات ثلاثة شرح شروع كده في بيان كده أقسام ده لفظ ده وسط ده لفظ ده كم لفظ أقسام ده كم لفظ أقسام دي واي واي ومورد ده قسمت ومفرد ومركبت آغا آغا لفظ الموضوع للمعنى آغا لفظ وزه ده معناه ده فاره وی بغه ویشل سوی مفرد و مرکب تاری مطلقی لفظ نده که موضوع المعناه و کنو ففویره ده خلاص الا ده کدر چه انو ترک فریشوی هذا القید ده قید ده چه نویل چه اللفظ الموضوع المعناه اما مفرد ده قید فریشوی اعتمادا ده تکفر آغا شهرت ده امر کرد دام خبر مشهور ده که ویشل سوی مفرد و مرکب تنو محمل نده لفظ موضوع دی طالبان و الا که چیری ملون دغه اعتماد پر شهرت بانی نوی او ترک ده دغه ده پار نی بلکه مطلقی لفظ مقصر وی نخوله این تقزمات پس حد ده مفرد فا آغا لفظ چه غیری دال پر معنا بالوضع دلالت خو کوی و بالوضع نکوی فاغه بمات فپویر ولی چه ده یو لفظ دلالت پر معنا بالوضع نی ده آغه لفظ ده جز سر ده معنا جز مراجیری یا نباره با آغه چی شوی طالبانو مفرد بوی اللهم یا الله بیا خونو جواب نست الا ان یلتزم منگر لازم اون با کونو که دل ده آغه مفرد بیا بولم نباره باره مفرد بولم هاوی بولم مفرد نو مقسم دل تا مطلق چی لفظ که دیوائی لیکنو دا خلاف ما دا غدی سر رحو بیهی دوی تصریح په کړی دا د هغه څخه خلاف دا د مصرحات څخه خلاف دی طالبان نو چې د تصریح څخه دا خلاف شو نو ځکه د دې لفظ مورد څخه د قسمت هغه لفظ موضوع المعنا مرادی مطلق کلا پزلی اما مفرد اخر اقول دی وی زوار لفظ مفرد ما غدی لا يدل الثلاث نكي جزء هو جزء د لفظ پر جزء د معنا وهو دا مفرد نو اربع اقسام تلور کسمری احد و ایوی اندادی چه کونی وی لفظ در جز بی ها؟ لا نوی دی معنا هو معنا لبی جز لفظ یه جز لری و معنا یه جز نلری آغل که نقطه ولی بانو نقطه چه ده دا آغا معنا جز نلری ولی خود نقطه و نقطه وای آخر تا دا خط دا آخر دا خط الفاظ نیادوام آغا مصداقی آغا جز لری تالیمان نقطه خو دا د خط هغه اخیری جز ته ویل کیږي چې تقسیم نه قبلی نو چې نه قبلی باره دا نقطه جز لري معنا یې در یادوم لفظ ښې لري یادی نن دی قاف دی توا د کیر معنا یې نه لري او وهي دا نقطه اخر ته د خطه ویل کیږي دا اخر څه د خط مې کوسګې دغه الفاظ نه دي مراد چې اخر یو مر کلمه سو خط بل دا دغه مصداق در یادوم په پوهیږي امر ویل و ثانی ما دوم اندادی چلای کون نوی لهما دوار لر جزنی فقویر لکا علیب دی استفهام او واو دا قسم لکا واو دا قسم چی دی او مر ویل اغالیب دی استفهام للقض جز لرین یه معنا و ثانی سو ادریم اندادی یکون نوی با لهو دلر جزنی معنا لر بی ایزن جزنی لیکن لا دلو دلت فنکی جز دلقض پر جز دا معنا لکه انسان انسان لفظ جز لري الف دي نون دي شين دي الف دي نون معنا يا ام جز لري حيوان دي ناطق خود لفظ د جز سه د معنا جز نه مرادي ورابي او اصلنم انداز يكون لهما دوار لرچ لفظ معنا جز ويدل دلت في جز لفظ ور جز د معنا لكن لا يدل دلت نكي ور جز د معنا مقصود منه ده لك عبد الله فدا شال کی عالم یو بولی طالبانو عبد الله لفظ مجزوز لري عبدي الاحد معنا يهم جزء لري طالبان چې عالم یو ګرځي باره معنا هغه حیوان نه چکتي عالمي معنا ترکیبی معنا هغه عبودیت او الوهیت دي طالبان اوس ولو کدا جزء د لفظ یدار پر جزء د معنا دی عبد پر اغا عبودیت دلالت کیوی علای پر الوهیت کیوی لیکن دغن و مر و زمر مقصود دی نو دا لفظ سد جزی ولو که دا معنا جز مراجی جی و اغا مر و دا معنای مقصود جز مراجی جی یا دا معنای مقصود جز نمراجی جی ولو که جز دا لفظ دار پر جز دا معنا خود دی و دا مقصود معنا پر جز بانی ندی دام علم سو دی و لا اخفا خفیدی نوی علیک پرتاب انا ها هنا دلتا یو قسم خامس همستا فما فرس و هو آغا اندادی چی کونه وی لهما دوال را چی لفظ معنا دا جزی او جز دا لفظی یه دلو دلت که پر جز دا معنای مقصودی پر جز دا معنای مقصودی کلی لیکن لا یکون نوی دلالت او دا داغ جز دا لفظ علی پر جز جز دا معنای مقصودی مقصود تن مراد نوی دا دادو مقصود ترجمه تست مرادو کی در تجلاش لفظ بی جز داری معنا به جز لري جز د لفظ یا د لفظ پر جز د معنای مقصود کوي و هغه چې مراد د فراغه یې نه کوي په پوهېږي دا لکه حیوان ناطق اذا جعل چې وی ګرځي مر وی مر عالم د شخص انساني د فاره ولهذا لدغه وجه قال مستنف وی وی هو الذي لا يراد د شي وی ولدام مفرد هغه دی چې نه مراجیږي د چې نو ویل چې دلالت نکي جز د لفظ پر جز د معنا ول چې نه مرادي نو دلته خو پر هغه مرادي معنا یې نکي ولو که جز د لفظ دا پر جز د معنا یې مقصود دی خو مراد نه دی نو چې نه دی مراد باره چې مرکب سو طالبان دا مفرد سو په تدبر کې کېدلی شي طالبان اشاره وي و هغه فرق ته په مابین کې د هغه حیوان انسان دغه دی د اغا عبدالله چې عالم یې وبولي او مر ول د دغه حیواني ناطق چې عالم یې وبولي شخص انساني دپاره دا یو نو دشت عبارت جز دا لفظ یدان پر جز دا معنای مقصود ندی عبداللہ کی دا حیوانی ناچر کی چانمی جز دا لفظ یدان پر جز دا معنای مقصود دی خمراد ندی ون پا جیتا دبر کی دی اشاره و چاتس و آغا فرق تش تالیبان دا فرق بی سنگ تش سر پا خلاص کی تالیبان دا فرق که لرز دقیق دی گوری دا حیوانی ناچر حیوانی ناچر دا چه عالم دا شخص انسانی که باره بمانا دا حیوانی ناچب کشتی چه دا یک چه عالم سی باره بیدا مانا شد حیوانی ناچب معا حاضر تشخص زی دا چه دا پار وزه بی حیوانی ناچب معا حاضر تشخص دا پار وزه بی کنه بی نو زی خوام دا یک چه عالم حیوانی ناچب کستگی کستگی عالم بی دا حیوانی ناچب باره اغمرا دا مانا دار دا حیوانی ناطق حیوانی ناطق مع هذا التشخص دا غی امراد معنا باره دا حیوانی ناطق چه علم دا شخص انسانی که دا دا معنا باره دو جزر معنا سو جزر دو جزر یو جزی حیوانی ناطق دی ابل جزی مع هذا التشخص یو جزی حیوانی ناطق دی یو جزی مع هذا التشخص وست داغ حیوانی ناچک دا یو جز چه حیوان دی اگه پر حیوانی ناچک تا لدت کیوی ناچک یه پر ماه حاضر تشخص کی نخلا پا زیادی جز داری چه حیوان دی ناچک فچیری دیش شوائی چه حیوانی پر حیوانی ناچک تا لدت کولی ناچک یه پر ماه حاضر تشخص تا لدت کولی باره دا لپس دا جز سخیه دا اغمانای مقصودی جز مراد سویو باره با مرکب وی اوه دلت خودش نکی دلت خودش کی حیوان یا دا لط پر حیوان کی ناچک یا دا لط پر ناچک کی پر معا حضرت شخص بانی دارستا کنه با پوید اینو کی تفصیل پکشور سنگ حیوان یا پر حیوان کی پرک نرا تکی نو با دیوان دا حیوانی ناچک مرول چه عالم یکی باره ترجمه داده چه عالم یکی جسمی نامی حساس متارک بیل اراده مدرک الکلیات ما حاضر تشخص دا مرول مانا یا نکی تفصیلی که حیوانی ناچک چه عالم دا شخص انسانی که باره مانا چشده جسمی نامی حساس متارک بیل اراده مدرک الکلیات ما حاضر تشخص وست دا معنای دو جزه ده یو جز یا داغه ده جسم نامی حساس متارک بیل اراده مدرک الکلیات بل جز یا داغه معا حاضر تشخص دا معنای دو جزه ده دا دو جزه داغه وست پا حیوان او پا ناچک کی چاغم عالم ده هم دو جزه ده دش دی چه حیوان پا دو خود و اجزاو که دا معنای پریوت اللس کی ناچک پرابل کی دش دی چه حیوان دا لس پردی کی چه جسم نامی حساس متارک بیل اراده مدرک الکلیات ناچک بیا پرجی که چه معاذر تشخص دغش دی یا نو سنگ دی دش دی تالیبان حیوان دا نلت کی پرجی چه جسم نامی حساس متارک بیل اراده ناچک پرجی که چه مدرک الکلیات نو وست دا حیوان چه دا لفظ جز دی دی چه دلالت پر حیوان دغه دی پر جسم نامی حساس متارک پیل اراده وکی دای دا معنا پر جز دلالت وکی که دا معنا دا جز پر جز دلالت وکی چوک به جواب راگی داش نو دا حیوان خو دا اغا معنا دا جز پر جز دلالت وکی دا غیدی کنری شه نو دا دا معنا دا جز جز دا اغا دا معنا جز برتا ندی جز دا جز جز نوی آغای دی کنه نی تایوان جز دا جز خوبا بیر تا جز وی کبنی نو حیوان چه دا داغ عالم دا لفظ یو جز دی دیر دا معنای مقصودی پر جز دلالت نبی کری دا معنای مقصودی دا جز پر جز یا دلالت بود وام جز دا جز بیر تا جز دی کنه نی مخبر معنای مقصودی ها دی دلالت بود جز دا جز بیر تا جز لیکن داغ جز دا جز مراد دی یا مراد دی جز دا لفظ دا دلالت پر جز د معنای مقصد یو پیدا جز د معنای مقصد په دې کې باور ورم چې جز د جز جز دی لیکن مراد زموږ دغه دی د جز د معنای زموږ دغه مراد دی چې د جز جز یې به بار جز د جز جز بولم دا زموږ مراد یا او فاطمه سمول وینو عبد الله چې عالم یې د شخص انساني د پاره کې هغه دلالت پر جز د معنای مقصد کوي یا هغه مقصد حیواني ناطق دی او دی دلت پر عبودیت الوهیت دی دا عبودیت باندې چې دا عبد دلت کوي په عبدالله دا دا معنای مقصد یا جز یا د جز جز دی یا حیواني ناطق چې عالم یې د شخص انساني د پاره کې بارو خدا حیوان دلالت پر دغه وکړي چې جسم نامي حساس متحرک پذیراده دغه خو د معنای مقصود د جز جز دی نو جز د جز خو جز وي عباره ځکه موږ وایو حیوان ناطق که عالم د شخص انساني کې نفس د جز یې هغه نفس د جز یې دلالت پر جز د معنای مقصود یې کوي خو مراد مې نه دی او عبدالله چې عالم د شخص انساني دپاره کې جز د لفظ یدار پر جز د معنای مقصود یې نه دی نو عباره ځکه مثال له سره جلا شو نو موږ وایو په عبدالله کې لفظ هم جز لري معنا یې هم لري جز د لفظ یدار پر جز د معنا هم دی پر معنای مقصود پر جز لري او په حیوانات کې بیا داسې وایو لفظ هم جز لري معنا یې هم جز لري جز د لفظ یدار پر جز د معنای مقصود دی خو مراد نه دی ولې زموږ مراد هغه د معنا جز دی زموږ مراد د معنا د جز جز نه دی دی د معنا د جز پر جز دلالت کوي دا غي دی کنه دی دا فرق کې د توس طالبان اته ورته ګوري نو دی وای وای دا خلاص دا شه طالبان خلاص فسیرو کم دی کولو کل انسان اه لا یقال سوک دی نوی لا سیون سیکی دا رو کمم پر اوغ انسان دی لکابد رو کم شما پر آغی انسان بلی لا سیون سیکی تمثیل پر انسان دا مفرد دا پار او لا یطابق مطابق دی مسال سر هم ندی ولی لانو قد یراد مرادی دی فجز سر منه دی انسان دلت پر جز معنی دا معنا سنگت لأن يراد مرادس فألف سر واحد فنن سر بخمسن فشن سر بستين تاب جغت إستا التفابل ركم كم واحد ياوين فالإنسان كي الإفلام دا تعريف دا فارة دي إنسان دا حيواناتك دا فارة دي بارمر المثال دا إنسان دي فالإنسان كي بالتوام سيدة دا إنسان مثال دي فالإنسان كي فإنسان كي ألف پر واحد دلت او نن یې پر خمسین کې سین یې پر ستین کې مثلا خو یلزم لازم اندا چې کو نه مرکب ولې ست کې تعریف هي صادقی تعریف ته مرکب علی پر انسان علی کمال اخفا دا خبر خپینر دې دا مزول دا خلاص نو دا سوال او تاج من دی وای دا سوال چې څوک نه کوي ولی لانا مل لا نم نم نو زالی کدا غس ولې مراد په اراده سره هغه اراده د تجاری وي پر قانون د لغت عربی وما ذكرت تشتا ذكر هذا لا يكون به الا قضي قانون ده اهل حساب دي فپيري او ويسمى مسماكي ده اغه په حساب ده ابجد فدا مسماكي وهو اغه غير مرادي ها هنا دا غز مردن ته طالبان مرادي يا دا فلاش يو بن رو كما من تست طالبان قوله امر الدلالات في لغت او غدا تشكم زي فروتي تاني الدلالات في لغت كي وايتا تشير فروتي ها نو د دې دلت په لغت کې هغه فهم ته ویل کیږي ویني اسې پر کوم ځای کړی ده دا غس پر هغه مرکب دی که په مبدا دل تفروت لا يراد بجزء منه دلاله على جزء معناه پر دا دلالت پوری باندې فروت ویني اسې د دې دلالت په لغت فهم ته ویل کیږي موږ پرون ویل موږ دلالت په لغت کې دا راهنمودان ته ویل کیږي نو اده یې فهم ته ویل کیږي او په اصطلاح هي دا دلالت لزوم د علم دی من شیء د یو شی سره پر شی اخر کله د یو سره علم پر بل راتین و دا یو پر بل دلالت کوي په فویر ول اول دال بولی ثانی مدلول بولی په فویر ثم دلالت پر ثلاث اقسام دی وزعیدی تبعیدی عقلی قدمر تعریف قدمر تعریف کل وای نری من ها دا غس سره د امثلون و فلان و عید و ګرته نه راګرته تی به پوسر دا خلاص په شی اشاسته کنسته فدا بل مخ کی اشاد از مرده سی ورته ګوري پر دا ځای باندې پرتا ده چې هو الذی لا یمنع كما غنى دي ويلي دوسي هان وعباره تراتي يا شيخ لاشوي خير مفرد او مركب تسوس و بيجني ده يفعل مفرد اما كلي وصل تقسيمنا مفرد كليتي او جزيت بابا ده كليت تقسيم وذاتي وعربي تو بارا بنو كو اشاريه تو دري مباجي بده كو اشاريه تام فبويل اشد اكلي وجزيت تو كم مفرد ويشل سوي دي دا خدا مفرد خدا نفس قسم مخ نفس كلي وجزي تويشي او دا تي تمخ تيرس وطالبان ون دا كلي وجزي پا دوم طرف دا الميزان كده تا تيرس ون كلي وجزي سفت دا نفس دي العرض دي بالذات والسفت دا مفهوم دي سي پا يادو والاغا اطراد تركيب چه دي اغا دا فرعاكس دا كليت و دا جزيت افراد او ترکیب بیا د لفظ اولن صفت دی د معنا د مفهوم د فار ثانیه نو بل عرض نو دلته ته د مفرد تقسیم کلی و جزئی ته کوي د مفرد ده. نو مفرد خو د لفظ قسم دی طالبان نو د دې صدا معلومه سو چې لفظ مفرد وی شی و کلی و جزئی او کلی و جزئی طالبانو د لفظ مفرد اقسام دی د چا اقسام دی د مفهوم لاندې نکتې ده پو و یا دا تقسیم بل عرض دی فویری دغه توری چې وایو چې دا تقسیم بل عرض پی په دغه د په دخل مقدر ده او هو هغه دخل انداری یقال چې ور کېدب انا هاذا الكلام د مصنف يدل دلت کی علی ان فرجه بای چې لفظ جن قسم وی شلکی کلی وجودیت او ذالک کدا باطل وی لفظ کلی وجودیت وی شلکی یا ولی لان کلیت وجودیت دا د صفات سره معنا ده لا د الفاظ نه دي فشل دته نو انداری تقسیم د لفظ مفرد وكلي وجزيت دا تقسيم بالعرض دي ومحصوله هو انداري كليت وجزيت اولانو بالذات بصفات صدى معنا دي لكن يسي وسيكي اتصاب تنفس بهما فدوارو بالعرض دا كبيرية صدى اتصاب دا دان دي بارا فاسم دا مدلل ففوسط دا مدلل دا كليت وجزيت دا مدلل وسط دي دا الموسط موصفة كري دي وهذا دانو كما لكش افراد تركيب بيا اولانو بالذات بصفات صدى لفظ لكن متشبكين بهما فدوار معنى ام ثانيا وبالعرض في بفوسر دا خلاص نو دا غمر المفرد با اما يا كلي وهو دا كلي نو بيا الله جغل لا يمنع شمانا نراولي نفس التصور دا مفهوم هو دا غ كلي دا وقوس دا شركة فيفا دي دون طرف بدا الميزان كتاربان بالتكيرس شمانا نراولي نفس التصور د مفهوم د داغه کلی د وکوسه د شرکت د دې کلی هغه د مفهوم تصور چې منع نه راوستله بس دغه نو کلی دی هلته بهاره تسک په یادو د شي درته ویلي وه ول دا نه منع کوونکی یا منع کوونکی دا نه منع کوونکی په کلی کې یا منع کوونکی په جزئی کې دا خو مفهوم دی تصور د مفهوم خو نه دی ول ستی په یادو هلته شګر باره دی جواب کړی و ول دلته د دې منعي یا د نه منعي نسبت چې دوی نفس تصور ته کوي کنې معنې یا عدم معنې خو په متصور کې وي خو دا مجازن دی خو دغه مفهوم په شرط د تصور باره یا معنې وي یا عدم معنې وي باره یې دوی نسبت وچا ته کړی وي و تصور ته کړی وي ستی په یادو نو لکه انسان اوس انسان دا غشت د انسان طالبانو هغه دغه چې دی مول المفهوم حیوان ناطق دی دغه حیوان ناطق تصور چې وکي بار در مالمی دي چې من انا راولی د وکوس د شرکت لکه زید عمرو بکر چې پکې داخل دی خو سګیا مار کې داخل دی من ابي انا راولی طالبان فی بفوزرت مول دغه د حیوان ناطق مفهوم د انسان مفهوم چې ناطق دی تصور یې وکړي کله موږ المنع خود دغه حیوانینه چک نه راولي په شرط دې چې تصور یې وکړي ولې چې تصور یې نه وکم نو ماته سم علمي چې حیوانات چک منع راولي کنه راولي دا غیره سم علمي دې تی به فوسر دا خلاص نو دا یو لکه هغه انسان او اما یا به جزئي او هو دا جزئي نه جاره یم نه چې منع راولي نفس تصور مفهومی هی د مفهوم د جزئي د وکوسه د شرکت تی په دې لکه زید مثلا وسنو نکتوی معنا د دې زید هغه حیوان ناطق ما هاذا التشخص دی داغا حجت منع دي اشتراك راولي بيكا دي وسنو حيوان ناطق ما هذا التشخص داغا كوسجي التشخص تاليمان داغا استروس بيان شرطب تجي كده بل شاك دلت نخنور قرد جره ورغي يا مولو الامكان دا دي استاك جره راسي بشنان بوي نخده ده ده جده ده راتلول امكان ده سرانست نو بارا نور ده سر بداك داخلية دلت يا فيما فوزر اتي راسي تاليمان واشيخ ده قول ونفس تصور ده قيد وفايده ذكر كري فإن قيلك شاي ترازو ما الفائدة سفايدة ده فذكر كده نفس لفظ كل نام الرايو فايدة ادخال ده كليات پر زيوري ده الميزان كم ده غدر تجيز والكليات پر زيبا ده نفس توي داخلو فإن قيلك شاي ترازو ما الفائدة سفايدة ده فذكر كده تصور كل نام الرايو فايدة ادخال داخلو لي ده واجب الوجود واجب الوجود په کلی کې د تصور په اعتبار داخلي دی که د برهان ته موږ نظر وکړو بیا موږ ول په واجب الوجود کې هغه شرکت ته کې شیرینو کې دلای شي یا دا خلاص فإنه دا واجب الوجود وإن كان قسم په نفس الامر کې معنی دی د وکوسه د شرکت ته څه خبرې چې په نفس الامر کې معنی د وکوسه شرکت دی د علامه بنا برآل یدلو دلت کې علی پر دا چې په نفس الامر کې معنی دی د وکوسه شرکت اغا براهن د توحید دلالت پر دی کوي په نفس الامر کې شرکت نسته پکې الا دا کړم انا تصوره دا تصور لا یمنو من نراوی د کوسه د شرکت من نراوی ولی په انما نغ صوت تصور چې تصور د مفهوم د واجب الوجود جو زرواب وي اشتراک په ما بین کې د کثیرینو جائز بوي طيبه فوس و ان کان کتم په نفس الامر منحصر دی په ذات اهدیتی فی ذات اهدیتی تعالی و تقدس که سم پا نفس الامر که منصر دی فا اغا واحد ذات که ده پروردگار چالی و پاک دی تی با پوسر است دا خلاص والدلیل علی پر داغ آشه پر دی خودی دلیل را تو آیا چه مرول داغ واجب الوجود چه دی دا مرول پا نفس الامر که و قود شرکت نیست پکش که دلی دی دلیل خودی را تو آیا ولی خو براهن د توحید پر دلیل دی د دغه دلیل را توه د تصور په اعتبار د نفس تصور په اعتبار باندې بیا وکو د شرکت په کشي کې دلی د دې دلیل را توه د دې دلیل علی پر دغه چې په اعتبار د نفس تصور مرول معنی نه دی د کوسر شرکت دلیل یې دا دی چې انه شان دی لو کان په چیرې تصور د مفهوم یې معنی وای لم نحتاج به عربه مر حاجت و برهانی توحید ته نه درلود بیا منو برهان ته وی ته څه لپاره پروايه بیا به سنویه وای نه ګرسره چې کول په اسنانیت کې هغه به نه وای ولم یقل کول به نه کولی هغه سنویه و په اسنانیت ته اله بیا به اله یو چا دوه یا درې نه بللی ولې چې د یو شي هغه تصور له معنی د وکو د شرکت دی نه یو څوک پاره اشتراک پکښې وایي نو خو دا تصور معنی نه و ځکه دوی ډېر بلل مر بار براهین د توحید پروت نو دا اغه نفس اغه پایدا سول چې کلیات پر ځای داخل د تصور دا پایدا سول چې څوک داخل کی مر ول اغه واجب الوجود مر ول دا خو د ال مر ول قید پایدا جلا جلا وې دا په پسې اشا ام داغه مطلب دی د دواړو قید او پایدې پر یو ځای ذکر کی طالبات و انما قید الفارق ونفس تصور لانه شان لو لم يقيد كنا يقيد كلي به په دا قید نه نفس تصور نو کار نه وای بمراد ادم یې منه سر دا ادم یې منه په خارج کې بوي ولی لانه دا مر ول ادم منه په خارج کې متبادر ده هداغه دې مراد نو خلا خرج او تلی بوي کلیات پر زیات واجب الوجود دا به تلوي د کلیت تعریف بس ولی لانه ما دا دواړه مانعان دي په خارج کې د شت کس پر کشیر نه باندې نو فلما قید چې مقید کړ فاغه نفس تصور باندې دخل داخل نو پاشل تعریف داری انو دا مرکب لا یکون دی معنی قط نظر دا خارج استفه دا نظر خارج توکی دانو دا کلی بوی لیکن معنی بوی لکه واجب الوجود او قط نظر دا شمول است دا نقائز قط نظر دا شمول دا نقائز که نظر و اغا نقائز توکی بیا با کلی وی لیکن مر ویل مر وسیده کبیرسی کنالی ولی مول ول دا لا شی ته فرض کړه کلیات پر زو سه یو دی لا شی نو کده د اشتراک په مابین کې د ډیرو وای نو اډیر خو به اشیاوی بار نو په اجتماع د نقیزین را لکنل ام لا شيء دي ام پرشي صادق دا غي دي كن يا چ دا غس نظر را قطه كه مار ار شيء چ ني يا غلا شيء دي دا غي دي كن دا خلاص وينما قيد مقيد كي فنچ تصور جانا من الكليات بعض الكليات ما غي جمنا ومن را ولي شركات فما بين كده عمر متعدده چ نظر امر خارجي تو كي لك واجب وجود تعالى وتقدس نو فان دا غنو دا توني من فإن الدليل خارجي يعني برهاني توحيد عقلي والنقلي يمنع من راولي طالبان بوقوص دا شركات فيه لكنه عند العقل قط نظر دا ذلك الدليل صلى الله عليه وسلم ونبي منع سيدك بركسيرين باني دا غير ديك نبي دا خلاص دا نبي منع سيدك بركسير باني أقول فاخر كما شجر ويزوايا بيان دا فوائد دا قيود على ما ينبغي چه مناسب دا غير فشار يكروزي یا کوزی والا چې د کویرو پایې څنګه ذکر کړی هغه ډیر خوندور ذکر کړی دا خلاص اتی راځي په دابل مس یو غټه نقطه د طالبانو ګورې چې ستاسو نقطه د کچشته پر دې جزئی باندې پرته ده ته شي ویني قال سید قدس سره انما سمي کلی کلیا والجزئی جزئیا دا نقطه خو پر دغه ځای باندې اتی ورته ګور اشه دا کلی چې ولی کلی هو جزئی چې ولی جزئی هو فدي كمال التفسير بدل ميزان كده تفسير تيجر كتاب نواه صندوق طوال تي بفوسر دا كلي تكلي ولي واي جزء ات جزء ولي واي على تمر دش بتوه تايوان دا تي كلي بوليش انسان او تي جزء بوليش زيد مثالنا خدر معلوم دا انسان مثال دا كلي دا فاردوه او زيد دا جزء دا فاردوه داغه انسان کلی ورته ویل کی دا په واقعي کې جز دی او دا زیته چې جزئی ویل کی دا په واقعي کې کل دی نو ځکه بار دوی دې شوای وای کلی جز د جزئی دی داغه خبر بارک انسان ته کلی ام ویل کیږي جز ام ورته ویل کیږي زيت جزئي ام ويل كيجي كلها مرتوي كيجي احشتا سنگا دا انسان تنوه مرول كلي چورتوان و بيا جز سنگ ورتوان هم خود كلي معنى دينا دا زبار دي منافات بجين سرا دا كلي معنى چش ده تشوار دا كلي معنى وقی دا كلي معنى دا دا جز منصوب بسوي كل دا كلي داغ معنى دا. جز دی منصوب و کل تا دی دا دا کلی معنا مباره چی انسان تا جز وایم او کلی ورتا وایم نخدوار باره یو مطلب سو کنس ولی خو انسان جز دی منصوب و کل تا دی نوزک کلیون ورتا وایم کلیون خو داغا معنا دا چی جز منصوب سوی کل دا زید و خاطرات زید تا جز ای ام وایم کل ام ورتا وایم توا د دا جزئی و د کل چطور توا سری پا زین که تا منافات رس وم یا دا جزئی معنا منوزده چه منافات پا زین که را گرده دی دا جزئی معنا داده کل منصوب بسوی جز کل دی نسبت که جز تا سوی دی وزده کل تا پا داغ جزئیون وایم و دا جزئیون معنا داده چه کل دی منصوب و چاته دی و جز تا دی فی با پوز رس نو زکه باره دوی وای وای دا کل ته چې کلی وای او ملول دا کلی ته چې کلی وای جزئی ته چې جزئی وای وجه نو دا ده لأن الکلی جز د جزئی دی غالبا کلی جز د جزئی دی غالبا غالبا بیا په دې وایم هغه جنس و نوع فصل هغه د خپلو جزئیاتو جز دی ارجاع مخصنه ولی عرضام خاصه خود مایت خارج لان الجنس والنوع والفصل اجزاء دا ماهیات جزئیه و دی فدیه هیچ انا دا ماهیات جزئیه جزئیات نو کلیت دا کلی دا کلیت دا کلی نو کلیت دا کلیت دا کلی ولی واین چه جز دی دا جزئی دا کلیت دا کلی این ماهیه دی بالنسبت الى الجزئیات خو جزئیات چه نسبت سوی دا کلی پرا جزئیات نسادی کیش انو باره دا جز دی پر کلیه پر آغا آغا جزیات صادقیز ده تا کلی وام یعنی جزی منصوب بسوی کلی پا پایر اللتی آغا جزیات چیه آغا نو کلی اول منصب وكل تبارك كل بلل كيز دا منصب وكل تبارك كل دي اول جزئيات جزئي بها انما هي دي في اعتبار دا اندراج تحت لاني تركولي تركولي لاني مندرج دي التي التي اغا كلي اغا جز دي نو نسبت يسوي دي اليه واغمر والجز دا والمنصب خباره وجز دا جزئي نبلل كيز نو جزئي تا چي جزئي وايم كل دي خمر والمنصب جزء تبي جزء وطا او كلية تش كلية وايما بيادا مر والجزء دي منصب وكل تبي زكا تش وطوام كلية خير فدا زي خبين شعلا بوسيلا وزدغ زي چه مصرف اخلاش ولي زيت كل دي ولي انسان جزء دي وام زيد معنى دا دا حيوان ناتق مع هذا التشخص دا انسان معنى دا دا حيوان ناتق اے حیوان ناطق تو خدا کا جز دا حیوان ناطق ما در تشخص دی حجز یدی فی بفوز انو خدا کا کلی دا آغا جز ای جز سو کرنس سو فی بفوز دا خلاص بلن اکتاوا شستا کرنس او دیچ مرد